Yazan Hasan Hüseyin Korkmazgil. Seslendiren Mehmet Atay. Halit Çelenge saygılarımla. Ve der ki kitabın orta yerinde, bütün ırmakları dünyanın kızıl ırmaktan geçer. Kızıl ırmak. Silah ve şarkı. Ben bütün karanlıkları bunlarla yendim. Doğacak çocuğumun kanında esen, emekçi karımın dimdik bakışlarında ve çetelerin sipsivri uykusuzluğu silah ve şarkı. Benim bütün şarkılarım iri kuşlardır, al ve şafakleyin. Işıklı nehirler büyütür silah seslerim tan karanlığında. Yekinir yürür orman, yekinir yürür toprak, yekinir yürür kalabalıklar. Ve der ki kitabın orta yerinde, bütün ırmakları dünyanın kızıl ırmaktan geçer. Vurun kanatlarınızı karanlığa kuşlarım. Geçin sıcak ırmakları kuşlarım. Kızıl ırmak, kızıl ırmak akın kuşlarım. Açtım 40. kapıyı, gördüm ki atın önünde et. Titrer bir yerleri zamanın. Kırdım 40. kapıyı, gördüm ki itin önünde ot. Ürperip durur hiç olmalardan. Şakıdı kuş. Yarıldı nar, delirdi ateş ve başladı uğul uğul uğuldamaya bütün ırmakları dünyanın kızıl ırmak, kızıl ırmak. Güneşin ortasında insanlar kımıldaşır ve der ki şakıyan kuş, yarılan nar, deliren ateş, zaman akıyor. Omuzlarında kalabalık nal kırıklarıyla, anasonlu duyarlılığında general nargilelerin bir damla kan kurusu çok eski savaşlardan, belki silahların çürümedik bir yerlerinde, belki pişman bir ağzın acıyarak anlattıkları aşka benzer bir karışık kıtlık direnci, boyunları kafa taslı saray kahramanları, yığınlara vatan diye kalan yoksundu. Ne de çok özlemişiz gökyüzüne kansız bakmayı. Yıkık bir ut tiryakiliği antika cumbalarda. Kanaryalarında berberli bezginliği burjuvalığın. Bir polis burnu belki, dağdaki çarıksızın çarıksızlığı. Bir büyük vurgun düzeni belki de bir Lawrence. Vurgunun soygunu New York'ta döllediği. Bir kucak sakal sanmak belki de Marx'ı. Toprakları, denizleri, insanları İngilizlemek. Silahlarla beklemek sömürge sofralarını, Washington ağalarının platin dişlerine. Taze bir kan gibisine gerinir güneşlerde, saklar genişliğini şarapçasına, altın tepsilerde çok büyük ölür yürek, çok büyük hıncı kalır mayonezli kirenaların. Yan yana bir sofrada San Francisco ve Gia. Yani çuval ve mızrak, Notre Dame'ın kargalarının güldüğü. Sakalları incili hümanizma satıcıları, Halep pazarlarından gecikmiş bir ikindi, kışlalar öğle sonları Asurbanipal bir böcek ölüsünün geceyi kemirdiği, pek tanrılı, çok yataklı ve çok çok acımaklı, ikindi parklarında köpek ve kral, altın ve Browning'in karanlık egemenliği. Konuşun soytarılar, çalgılar susun, daha bitmedi açlar. Salınır o eski sularda cüzam yalnızlığı kirliliklerin. Gözün gözü sömürdüğü topraklarda ayıp ve kara, şimdi çoktan terekesi o serüven kahramanlığın, o bezirgan mutluluk balık tutar şimdi mor kuytularda. Ne de çok özlemişiz gökyüzünü kirsiz sevmeyi. Kırdım 40. kapıyı, kandım o pınarlardan. Başladı uğul uğul uğuldamaya bütün ırmakları dünyanın. Kızıl ırmak, kızıl ırmak. Sen ne cömert topraklarsın ey Orta Doğu. Sen ne çok soyulansın ve hiç uyanmayansın. Akdeniz'de mor bir deniz burjuva gitarlarında, kuytuların kuytularda ölüme döllenmesi, sevişmenin soyutluğu ve çamurluğu, duaların çamurluğu ve soyutluğu, gökyüzüne insanca bakamamak, yani hiçbir şey, yani utanç ve lavanta, yani mum. Çok tesbihli bir ebabil ki uzar çöllerde. Uzatır Baltazar bayramlarını petrol petrol, uzatır köleliği amin amin. Çeşmelerinden hala şehname akan, şahlı seccadelerde acem ve anka, mezarlık toprak reformu kölelerin eşelendiği, keskin bir İngiliz burnu, de ki abadan ya da bir şah ve Allah ve dolar üçlemesi, saat tam 12'ye 5 kala. Akdeniz'de mor bir deniz burjuva gitarlarında, soyu bitmiş balıkların akvaryum bezginliği, bir dilim ay, bir lokma Arap, gölgesini güneşten bile esirgeyen ve şakkul kamer bedeviliği, yani utanç ve lavanta, yani kirli ve kaçak, yani mum. Kalçaları kadın pazarlarının yok başka. Karanlık vatanseverliği kaçakçılığın yok başka. General nargilelerin madalya törenleri ve şeytan taşlaması petrol krallarının yok başka. Ezik ve utangaç, bilgiç ve yoz, mum. Yani demek istiyorum ki sadakalı sosyalizm soytarılı. Konuşun soytarılar, çalgılar susun. Bekler güzel yarınlarını bu tutsak toprakların, çetelerin o sipsivri uykusuzluğu. Akdeniz'de mor bir deniz burjuva gitarlarında, neyin neye düşman olduğu belki de hiç bilinmeyen, her gece bir düşük Şam radyosunda, her sabah bir komik Adem, bir Hacı Yatmaz ve komünisti bir Kralistan Yunanistan'da. Hacının develeri gevişirken ay altında Orta Doğu'da petrol ve çelik krallarının gölgesinde bir İstanbul akşamı Bizans ve kirli, Türk ve yoksul ve macun. Allah'a ve devlete ve bil cümle gölgelere dualar eyleyerek bir yanı yangın yıkım, bir yanı yoksul yetim, bir yanı dökülür pul pul, deniz, altın ve kristal karışımı halinde bir İstanbul uyanır köprü altı uykularında. Elektronik müzikli bir Hicazkar ud ve kızıl çağrısı açlığı. O devletli tekliğinin kabuğunda bir hamallı Orta Doğulu, sıla çalgını da vatan yoksulu. Allah'a inanır Arapça, yoksulluk çeker Türkçe ve denizi sever çocukça. Oraları söyler durmadan, oralarda yaşar bıkmadan, oralarda ölür İstanbullarda. Kaktüs kemirenlerinden biri midir Brezilya'nın, yoksa Nil'e tapan ve aç yatan bir fellah mıdır? Kim bilir, belki de Rio'lu bir gece kondulu. İnsan nerede başlar belli değil ki. İstanbulsuz gibi yaşayarak İstanbul'u, vatansızlığını vatan diye güzelim gün ortasında elektronik müzikli bir Hicazkar ud develeşip develeşip dönüşmesi gökdelenlere. Yankee Go Home'lu bir miting Alaturka, betonarme balkonlarında emperyalizmin ve kasıklarında My Darling America, yani bütün devrimcilerin konakladığı, en çok özlediklerine düşman yaşayan bir gecikmiş kral ve özgür köle, sürüyerek zincirlerini kaldırımlarda, ana avrat söverek soluna sosyalistine ve bir somun ekmek kaldırımlarda ve bir garip hamal kaldırımlarda ve bir vatan ölüsü kaldırımlarda. Ne bulmak içkilerde, intiharlarda? Neye varmak bir şeyleri durmadan çoğaltarak? Çiçek resimleri çizmek güneşli pencerelere, ölüleri akreplerle çıyanlarla karıştırarak, eski çamaşırları yenilemek dilencilerde, bir eski oyuncaktan koca bir gençlik bulup çıkarmak. Kim bilir biz şimdi nelerin neresindeyiz? Alı neden moru neden kırmızıyı kim bilir neden severiz? Bir kenti geri almak ve davul. Bir kenti geri vermek ve davul. Oynaşmak iskeletlerle, altınlarla, madalyalarla, dedeleri gümüşlere, altınlara, atlara oranlamak, bıkıp bıkıp yeniden başlamak sevişmelere, kim bilir biz şimdi nelerin neresindeyiz? Alı neden, moru neden, kırmızıyı neden severiz, kim bilir? Dal uyur daldasında yorgun dalların, gece büyük büyük anlatır eskimişlerden. Su değil, toprak değil, de ki acımışlıklar, de ki altın sözcükleri tükenmişliğin. Oturur direk direk, götürür pazar pazar, ne ki yaşam. Umduğum gel, sevdiğim gel, beklediğim gel, gel benim kuşak kuşak yoluna kurban olduğum. Kırmız böceğini tanır mısınız? Güneşin kıyısında kırmız böcekleriyiz. Bir maviye çalar türkülerimiz, bir kapkaraya. Kanı uzaklığını bilir misiniz? Kırmızı biber ve tuz bilir misiniz? Karlı karanlıkta yalnız, yapayalnız, ince ince ölmek bilir misiniz? Toprağın boynu bükük, eller umarsız. Ağam sen bilirsin, bilir misiniz? Hani derya içre olup da deryayı bilmeyen balıklar gibiyiz. Ve işte atom bombalarıyla korunur açlığımız. İşlemeli mendil ve kurşun. Harman yeriyiz, heybre, karakol kapısıyız. İmparatorluk kokar sefaletimiz. Soyula soyula, çıplak güdüle güdüle sürü, bütün halklar gibiyiz. Biraz kuş dili, biraz kahve falı ve biraz da düş. Hapishane avlusuyuz, hey bre, cennet kuzularıyız. Helallaşır gibi bakarız dostların gözlerine. Severiz gül yağını ve bir de aynaları ve bir de aynalarda yiğitlik masallarını. Sonra azıcık da sakızı, azıcık da uçkur havalarını. Bıyık vurup gazel çekeriz de tenhalarda, menhalarda, uzatırız boynumuzu el kapılarında sülünler gibi. Ve işte Türkiye'liyiz. Hani derya içre olup da deryayı bilmeyen balıklar gibiyiz. Hamsiyiz Karadeniz'de, Çukurova'da pamuk, uzun yaylada buğdayız, Ege'de tütün. Sınır boylarında gözü kara kaçakçılarız, İstanbul'da kadillaklı kara borsacı ve doğu dağlarında koçerolarız. Eşsiz bir güzellikle çarpılmış gibi uyumuşuz yoksulluğun kör memelerinde. Çalışkanız, filozofuz, dostuz, bütün sömürülenler gibi ezik, bütün uyananlar gibi kızgın ve doluyuz. Seslenir yüzyıllar ötesinden Pir Sultan Abdalımız, üstü kan köpüklü meşeseliyiz. Etekleriz de kodaman soyguncuları ekmek kapılarında, gözümüz gibi koruyup kolladığımız devletin silahını, hey bre, yoksul yetime doğrulturuz. Ve işte Türkiye'liyiz. Ateşleriz de mandıraları, fabrikaları, topal karıncayı melhemleyip salıveririz. Bir yaprak düşer, bir yan bakış götürür bir yerlerimizi. Kan sızar yeşillerden ak mendillere, çıkarıp öcümüzü dağ başlarına, ağıtlara ağıtlara dökeriz yüreğimizi. Saksıda çiçek, kıraçta ceviz, örtülerimizde nakış nakış sabır ve gözyaşı vardır bizim. Akıyorsak garip çaylar gibi incelerekten, dökülüyorsak eğer sonbahar gibi, çok ağır olduğumuz içindir mandalar gibi ve balıklar gibi çok kalabalık. Seviyorsak silahı ve yoksulluğu, susuyorsak kar altında toprakçasına, bıçak kemiğe değmediği, güneş ufuktan doğmadığı, o toz koparan fırtına kapımızı kırmadığı içindir. Vurun kanatlarınızı karanlığa kuşlarım. Geçin sıcak ırmakları kuşlarım. Kızıl ırmak, kızıl ırmak akın kuşlarım. Anasının karnını tekmelediğinde Temmuz, kocaman ve çok akıllı bir balıktı uzayda proton bir uydusu Sovyetlerin ve çelik bir kelebekti Mariner 4 ense kökünde Merih'in. Şeftali Emzik'teydi Bursa'da, pamuk çiçekte Çukurova'da ve yeşil bir buluttu buğday Konya'da, Sivas'ta, Siverek'te. Ozan Ozanca söylüyordu dünyanın geleceğini, işçi grevce, adını bile bilmediğimiz birileri vardı dünyanın bir yerlerinde. Örneğin Singapur'da, Tahran'da belki, belki de Kordoba'da, Karakas'ta mı desem, Katanga'da mı yoksa Roma'da mı, Ankara'da mı? Birileri bir yerlerde durmadan yontuyordu. Barışı mermer mermer, öfkeyi demir demir, sevgiyi tunç tunç, doyumsuz günler aşkına. Ölmek bir şey değil dostlar. Her gün ölmek güç. Açlık o başka ölüm, açlık korkusu beter. Ne atom, ne hidrojen, ne yangın, dağları dümdüz etmeye dostlar, aç çocukların çığlığı yeter. Proton 1, Mariner 4, güzel, akıllı, büyük. Yıldız kaymaları masallar getirirken gecelerime, yangından kaçar gibi bölük bölük, sırtı yorganlı emekçileri cömert ülkemin, göçüyorlardı vatan vatan, Viyana üzerinden, Adenauer Almanyası'na. Allı turnam, bizim ile gidersen, şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle. Söyle ki iyi vursun hınzır vurguncu, tüyü bitmediği soysun tefeci, eskiden gemilere bindirip bindirip zencileri, allı turnam geçersen ırgat pazarlarından, zincirli topraklardan, hacizli kapılardan. Hastane önlerinden geçersen allı turnam, insan bazen ölümden de güçlü olabiliyor. Bir şeylerin gidişinden ve hiç dönmeyişinden. Sabahları yorumlamak güç değil. Yoksulluğu yorumlamak güç değil. Nasılsa bir başka yorumlamak hep aynı sabahları, esmer ve uzak. İnmeli antenlerin ardında şaşkın. Ve grevler döverken komprador marka demokrasinin duvarlarını, yedirip yüreklerini korkularına, bir köle düzenin uşağı efendisi, cebi dolarlısı da sırtı bitlisi. Tekmeler gibi güneşi çocukların göz bebeklerinde, arefe gününde, bayram ayında vurdular emekçilerin kongresini. Kördüler, karaydılar, çiçeksizdiler. Ve gelip bir karanlıktan gidiyorlardı bir karanlığa. Benim karamsarlığım belki de bir demet gül sevdiğim. İçimin büyük büyük aklığından geliyor belki de karamsarlığım. Kocaman ve çok akıllı bir balıkken uzayda proton bir uydusu Sovyetlerin ve kondu konacakken lunalar tatlı bir öpücük gibi aya, dilenmek benim ülkemde, işsizlik benim ülkemde ve şeytan taşlamak yasak değildi benim ülkemde. Babef'i okumak yasak. Paspas yapıldı demirinden giyotinin. Direktuar bir ölü söz Larus'ta. Oysa bizim buralarda kelepçe yapılıyor hala. Pitekantropus babanın günahsız baltasından. Kopmuş toprağından kanayarak, kanayarak saçılmış yollara türkü türkü, ışık ne, vatan nerede, ne ki kutsallık. Kentlerin varoşlarında sanki kurt sürüleri, tanrıya filan değil, allı morlu ışıklara dönük yüzleri, konuşur elleri ekmek ekmek, takırdar çeneleri. Ölüm yakın, lokman uzak, anlamak yasak değildi benim ülkemde, anlatmak yasak. Adına grev diyorlardı, adına gecekondu, bir şey dolaşıyordu aramızda sesli soluklu. Yaşıyorduk onu biz, dinine, Allah'ına, kitabına dek. Yaşıyorduk yağmurda yaprak gibi her zerremizde. Ölmek yasak değildi yolunu onun, adını koymak yasak. Tutmuş Troya atları subaşlarını, madalyalı seyisleri emperyalizmin, ak taşın üzerinde iki damla kan, biri Mehmet, öbürü Mehmet, ara yerde bu kan nedir dost, dost, dost. Görmek yasak değildi benim ülkemde. Göstermek yasak. Ben ki uçan kuşu kıskanırdım oyuncağımda. Nehirleri, yağmurları, selleri kıskanırdım. Buluttan gemilerimle aşardım duymadığım denizleri. Yıldızlardan yıldızlara kurulu hamamda mapushane türküleri söylerdim geceleri. Bir uzak sel sesiydi o kaygan günlerimde ekmek kavgası. Dünyamda renkler ve böcek sesleriyle bir öğle cümbüş, en hırçın yıldızları en uysal kavaklara işlemek yaprak yaprak. Yaralı bir serçenin gözlerinde bir evren ölüp ağlamak ve bütün haziranları bir tek gülle açmak her sabah. O tedirgin ellerin bakışları hala sofralarımda. Hala çizik çizik kanar kaygısı o ekmeksiz akşamlarım. Yok artık dost yüzlü ağaçlarım, gurbet kanatlı gemilerim yok. Gömüldü gitti kervanlarım o çıtır çıtır Ağustos gecelerinde. Bir dilim güneş koyup, bir dilim yoksul sevince, aşk büyütmek, gecelerce gecelerce özlemeklerden, bölündüm ayrılıklara parça parça, dağıldım yeryüzüne çığlık çığlık, şimdi patron yüzlü sabahlardayım, şimdi direk direk direnmek. Gel benim sevdiceğim, gel benim umducam, beklediğim gel, gel de bitsin kuşak kuşak yoluna kurban olduğum. Binip binip bulutlara ulaştım yıldızlara da, kıtalardan kıtalara el sallayamadım. El sallayamadım. Turnalar bile geçip gitti türkülerimden, ben kaldım buralarda. Ben işte kaldım buralarda ey dost. Kırmızı kuşlar, kırmızı kuşlar diye diye avuttum hırçın çocuklarımı. Em, em diye diye ağladıkça, ağladıkça masmavi çocuklarım hep işte böyle. İnsan bazen ölümden de güçlü olabiliyor. Anaç bir ağaç gibi dinleniyor kaygılarım şimdi güneşte. Aldanmak ne kolay, ne temiz, ne ilkel Allah'ım. Kalabalıklarla sevmek güzel günleri, ne denli güç, ne denli güç Allah'ım. Uzay, o masallar anası yıldızlı karanlığım, karanlığım benim. O şafak tarlalarının ekmeğe dönüşmesi, sarı çiçek vakti ölmek ekinler arasında ve şafakliğin, bıldırcınlar ve yıldızlar ve tanyeli eşliğinde bir şeyleri bulmak ve varamamak, vakur bir ağaç gibi kucaklamak evreni ve şafakliğin alfa, beta, gamma ve Einstein, yani biraz daha iflası korkularımızın, insan dilinin karanlık kurtuluşu, bir ceviz yaprağı denli basit ve ilkel, karışık mı karışık bir ceviz yaprağı gibi. Ne zaman kaldırsam başımı geceleyin, nedenli çok anlamaya çalışsam, gökyüzü bir yapraktı unutulmuş not defterinden Einstein'ın. Ne sanat sanat için şarlatanlığı, ne savaş için savaş. Çoktan anlaşıldı hey Bekleroğlu, taşın taş olmadığı, ateşin ateş. Şimdi deprem çizgileri yığınların göz bebeklerinde, şimdi yumruk çiçekleri o sömürge ülkeler, aşamazken kel dağları, kel dağları düşlerde bile, geçtim ses duvarlarını, ses duvarlarını düşlerde gibi, yedi başlı beyler besledim yüreğimden yedirerek, vurdum sonra başlarını beylerin, efendilerin, yok benim tanrılarla, kişilerle hiçbir alışverişim. Ben artık düzenlerle boğuşan bir gerçek devim. Öyle bir dünyayım ki ben, hep özlenmiş, hiç yaşanmamış insan ve emekten geçer ekvatorum benim. Kendim çizerim sabahlarımı. Yok benim sabahçı başım, yok benim lüpçü başım, yok benim hötçü başım. Yok, yok, yok. Elbet bir bildiği var bu Açaturya'nın. Bir bildiği vardı elbet Erzurumlu hançer baranın. Arjantin pampalarında uykusuz çetecilerin, benim kurtuluş anıtlarımda mermi yüklü ananın, Lumumba'nın kanının, kanayan Vietnam'ın, kurşunlu duvarlara doğan günlerin, kalabalık acıların, bıçak açmaz ağızların bir bildiği vardı elbet. Bir bildiği var, bir bildiği olacak elbet. Hiç yalan söylemedi kalın çizgilerle susuşu yoksulluğun. Hiç yalan söylemedi gözlerde sürüm. Ve çıplak uykularında zengin düşleri milyonların hiç yalan söylemedi. Hiç yalan söylemedi bu ozan. Elbet bir bildiği var bu kaygıların. Birikip birikip durmadan bir yerlerde, acıların, öfkelerin birikip bir yerlerde, yekinmesi yatanların ve yürümesi, akması küçüklerin ve katılması, yıkması bir şeylerin ve yıkılması, yıkılıp yapılması. Hiç yalan söylemedi bu ozan. İşte karton kaleleri kapitalizmin, işte gözün göze düşman olduğu, işte elin ele düşman. Ve işte benim yeryüzünde güller gibi açılan devrimlerim. Kamboçya'da kalkan kamçı şaklar Çukurova'da belimde benim. İstanbul'da verilmeyen hak durdurur Dakota'nın volanlarını. Ve der ki öpüp kaldırdığım ekmek, beni böyle yerden yere çalan şey New York'ta bitmişse grev, ben burada bil ki grev gözcüsüyümdür. Gel benim gözlediğim, gel benim yürek yağım, gel benim kuşak kuşak yoluna kurban olduğum, gel. Of of koca gürültülü devrim siler yutturmacalar, cilalar, civelekliler, yalancılıklar, kara günlü saraylı soytarılıklar, of soygunların gölgesinde sosyete adaleti, Brexit'ler kırması kurt köpekleri, il duçe döküntüsü yandan çarklılar, bre Arap saçı sadakalı sosyalistler, he? Elif, lam, mim, vav, he, ye, direkler arası kubbe. A, B, C, D, V, Y, Z. Kadillak marka bir hecin deve. Saraylardan saraylara aktarılarak, elden ele, cepten cebe aktarılarak, yürü bire kahve devran. Kanımız savaşlarla, kıtlıklarla, yoksunluklarla, bir gözünde New York, bir gözünde Moskova. Gevişir tesbih tesbih, dökülür dua dua, ay ışıklı sularında Orta Doğu'nun. Of of koca gürültülü devrimsiler, yutturmacalar, allamalar, pullamalar, törpülemeler, kara günlü saraylı soytarılıklar, of! Yorul ey gayrı, akma ey su. Ey benim yaratan tedirginliğim, tutsak yanım, dinmeyen sızım ey. Çıkarıp çıkarıp yeniden çıkarmak bu dağ bu dora. Yorul ey gayrı, akma ey su. Durup durup kaygılanmak gibi bir şey bu bizim sularla akıp gitmelerimiz. Sonsuz bir tren penceresinden savrulan güvercinleriz. Çok buruk, çok buruk bir şarap diyorum, sıkın bağlar. Ben hiç ölmediğimi yaşamak istiyorum. Orman seviyorsam kim bilir dallara düşmanlığımı. Bayat bir baş dönmesi, susmamak diye bir şey. Kan tutar beni yoksa kan tutmak diye bir şey. Bırakma beni, bırakma beni, çıldırırım diye bir şey. Oysa düştüm develere, düşlerimde uçaklar şimdi. Düşlerde başlayınca devrim ne anladınız? Devrim diye bir şey, bir gecekondu tenceresinde. Demek ki önce devrim, ne anladınız? Ve ölmek vazgeçilmez bir alışkanlıksa, yorul ey gayrı, akma ey su. Çiçekler bırakınca renklerini, biçimlerini, resimler sakal salınca yaldızlı albümlerde, eski bir türkü gibi bakışlarından belli, bitkilerin sürüp giden yeşillerinden belli. Kalırız günden güne yaşlanan sözcüklerde, bir akşam saatinde, gün batımında, göz göze gelmelerde ve içkiye yenilmelerde. Bülbüllerin öte öte bitiremedikleri, kana benzer kan değil, kan gibi korkunç ve karanlık. Kalırız bir şeylerde ve kim bilir tanrımsılarda, belki de çocukların hiç bitmeyen oyunlarında. Ve ölmek vazgeçilmez bir alışkanlıksa, gülersin, menekşeler olur sesin, bırakıp gitmek. Gözlerine bakınca balıklar cıvıldaşmak, bırakıp gitmek. Bir avuç bulut içmek masmavi güvertelerde. Ağlamak tekil değil, ne anladınız? Bırakıp gitmek. Kalırız bir şeylerde ve kim bilir tanrımsılarda. Böcekti, karanfilli, kemandı, Bonaparte'tı, anarşisti, burjuvaydı, polisti, Kennedy'ydi, yoksuldu, zengindi, kraldı, soytarıydı, soğuktu, sıcaktı, ılımandı, of! Değil işte bu değil, topunun sülalesini. Adamı tutup götürüyorlar, geceyi burnundan getiriyorlar, bütün kırbaçları, bütün kelepçeleri, bütün alçaklıkları adamı vurup öldürüyorlar. Geceyi bir daha yaşamak kolay, adamı bir daha öldürmek zor. Siz bu tutanaktan ne anladınız? Öldürmek diye bir şey ne anladınız? Suçsuzdu diyorum, ne anladınız? Sefaleti yok etmek adamın düşü, güzel günler düşünmek işi. Diyorlar bu kokan balığın başı, Tevfik Fikret diyor devenin başı. Kime yüklemeli bu iğrenç suçu? Kime yüklemeli bu iğrenç suçu? Kime yüklemeli bu iğrenç suçu? Benim karamsarlığım belki de bir demet gül sevdiğim. İçimin büyük büyük aklığından geliyor belki de karamsarlığım. Biz ki petrolü, kavuçuğu, kahvesi ve kakaosuyla ve Castro'su, Zapata'sı, Amado'suyla sıcak ve kıvrak bir şarkı gibi düşünürüz Atlantik aşırı bağımsızlığı. Biz ki bir Washington sineği kondurup bir zenci dağa kanlı bir çocuk başı buluruz Vietnam'dan. Ve bazen öyle bir sızıyla sarsılır ki antenlerimiz, Sivaslı bir bağlamadan, Afrikalı bir tamtamdan daha ilkel ve yalın kat kalır o ipek öfkesiyle Leonid Kogan. Beni ısırdığı bilirim 18'lerde Mondros'larda. Demokrat suratlıydı bilirim, bezirgan dişli. Hala damlıyor kanım Vietnam'da kırılan dişlerinden ve hala aç dolaşıyor başkent caddelerinde Kurtuluş Savaşı kahramanlarım. Çoğunun çoktan söndü ödü ocağı, kalmadı çoğundan bir nişan bile. İşte bundandır ki benim bir türlü gülemiyor, gülemiyor, gülemiyor işte türkülerim. Of of, ne de çok seviyorum harita okumayı. Sakarya, Sivas, Erzurum, Madrid, Seul, Havana, hepsini anlıyorum. Alev alev Budistleriyle Saigon, Lincoln'un mezar taşı Washington ve süzgün gözlü kompradorlarıyla Kurtuluş İstanbul'u. Anlamak hem kolay hem kolay değil. Ne ölüm, ne aşk, ne de işsizlik ve ne de deniz deniz kabarması yüreğin. Ne içki, ne çiçek, ne dostluk ve ne de akşam saatleri dişi kentlerin. İnsan bir anda bütün bir evreni birden yaşıyor, kan sıçrayınca bağımsızlık bayraklarına. Bir gün çıkıp geldiler. Anlamsız yüzlerini ve gülüşlerini, tüketim artıklarını, üretim organlarını ve eski külotlarını, çikletlerini, çikolatalarını getirip bıraktılar. Tiklerini, miklerini, çiğliklerini, genç kızların düşlerini getirip bıraktılar. Her gün her gün yeniden getirip bıraktılar. İplerini, oltalarını, konserve kutularını, süt tozlarını, soyalarını, salemlerini, kısırlı kaplarını, madalyalarını, tasmalarını, bayraklarını, bayrak yırtmalarını, sövmelerini, anamıza, bacımıza, çocuğumuza, en çok önem verdiğimiz şeylerimize, üretim organlarını ve tüketim artıklarını kullanarak, Tanrı'nın ve İsa'nın ve bizimkilerin izniyle, atların seyislerini, çemberlerini, tıraşlarını ve dişlerini getirip bıraktılar. Her gün, her gün yeniden getirip bıraktılar. Sonra güzel güzel anlaşmaları, sonra güzel güzel sözleşmeleri, sonra güzel güzel paylaşmaları, asılmışların ve asılacakların izniyle ve durmadan balta zar bayramlarını, sonra güzel güzel savaş uçaklarını, radarları, rampaları, atom bombalarını, denizaltı, denizüstü bir şeylerini, bilinçaltı, bilinçüstü her şeylerini, PX'lerini, BitX'lerini, bit pazarlarını, eroinlerini, kokainlerini getirip bıraktılar. Her gün, her gün yeniden getirip bıraktılar. Ve sonra çekilip gitmediler gemilerine. ve sonra çekilip gitmediler gemilerine ve sonra çekilip gitmediler gemilerine. Ve artık o kadar çok şey getirdiler ki ve artık o kadar çok şey getirdiler ki ve artık o kadar çok şey getirdiler ki bağımsızlığa yer kalmadı ülkemde. Acılar, ey acılar! İşsizlik acısı, özgürlük acısı, bağımsızlık acısı, ey! Ve ey mızmız acılara direnmenin yoksul kahramanlığı! Ey her gün ölüm, ey her gün ölüm! Toplanın, birleşin, bir olun. Acıların şahı gibi gelin üstüme. Gelin ve bitsin şu iş. Seninle gelecek çare yok. Seninle bu tatlılık ey büyük acı. Gök incir nasıl ballanırsa acılardan, acı koruk nasıl bulursa balların en sarhoşunu, o işte o. Gel benim darmadağın direncim, gücüm, emeğim, çilem, gel. Gel benim büyük acım, gel ve bitir şu işi. Kalaylardan mı gelirsin, Bolivyalardan, Rio'nun favelalarından mı, İspanya'dan mı, Vietnam'dan mı, Zonguldak kömürlerinden mi gelirsin, Çukurovalardan mı, yerlerle mi gelirsin, ateşlerle mi, uçarak mı, koşarak mı, yırtınarak mı, gel işte gel gayrı, gel, gel, gel de bitir şu işi. Elbet bir bildiği var bu çocukların. Kolay değil öyle genç ölmek. Yeşil bir yaprak gibi yüreği koparıp ateşe atmak pek öyle kolay değil. Hem öyle bir ağaç ki şu yaşamak denilen şey, her bahar yeniden yeniden tomurcuklanır da yalnız bir bahar çiçeklenir. Ha benim gülüm. Elbet bir bildiği var şu benim bilenmiş bıçak gibi yüzümü. Yaşamak bir köpek gibi tekmelenerek, yaşamak öpülüp okşanıp kaldırılarak. Ne Don Carlos'un domuz ahırı, ne Senatör Makto'ların oda uşağı, ne de Hacı Fışfış'ın kurban etidir. Demokrasi, demokrasi denilen o haspanın, a benim gülüm, Lordlar Kamarası'na açılmaz kapısı. Beşikteki bebeler bile biliyor bunu artık, biliyor ve unutmuyorlar. İnsan kanıyla işlediğini o Texas tipi demokrasinin. Elbet bir bildiği var şu benim bilenmiş bıçak gibi yüzümün. Elbet kolay değil öyle genç ölmek. Kore bir kan lekesidir akşamlarımızda sızlayan. Bir kopuk koldur Hiroşima uçaklar geçtikçe çırpınan. Orada, uzak doğuda, gencecik yürekler gibi seyrişir her bahar barış güvercinleri Hiroşima çocuklarının. Burada benim ülkemde titreşip durur yeni barış güvercinleri. İnsan karıştırıyor bazen. Ölmek mi yaşamak yoksa yaşamak mı ölmek? Bir karanfil takmak yakıya, belki de bir orkide, bir baloya gitmek gitmemek, bir kumar partisi belki de. Onlarca hep birdir ha benim gülüm. Onlarca hep aynı değerde. Afrika'da kaplan ve zenci avıyla bir atom savaşı ve toptan ölüm. Çocuklar büyümesin. Büyümesin, tomurcuklar açmasın, açmasın ve sularca akmasın o en güzel şey. Yaşlılar yaşamasın, yaşamasın, ocaklar tütmesin, tütmesin ve yuvalar gülüm benim gülmesin, gülmesin. Çapraz iki çizgi ak bulutlara, gavur gözlü kargaları emperyalizmin Amerikan bit pazarlarında. Dünya bir genişleyip alabildiğine daralıyor birden el içi kadar. Ve dolar madalyalı bir yular gibi geçmiş boyunlarına. Ne güvercinin göğsündeki gökkuşağını görür gözleri, ne kara karıncanın güneşe günaydınını, ne de sevişir gibi işlemenin güzelliği titretir yüreklerini. Kongo bir açık bonodur Belçikalı tanker Brodel'in kasasında ve Mr. Gülbenkian'ın pürosunda enfes bir tütündür Havana. Duymazlar çeliğin mavi kahkahasını, tomurcukta çatlayan gücü görmezler gülüm, satarlar bir akşam içkisine o canım ülkelerin nar çiçeği yarınlarını. Satarlar gülüm, Mehmet'i Mehmet'e vurdurup Mehmet'in tarla sınırında, Mehmet'in kara haberini satarlar Mehmet'in Mehmet'ine. Ve kara gün, hangi kara gün, gelip çatınca davul davul, yavruyu memeden koparır gibi koparırlar işleyen elleri işlerinden, sokarlar ateşten ateşe gülüm, soygun düzeninde göbek atarlar. Ne sevinç, ne kıvanç, ne güven bize onlardan kalan. Bir avuç yorgun umut, zincirde bir vatan ve kan revan türkülerdir. İncecik boyunlu kıraç karpuzu, dışı yeşil yeşil, içi kırmızı. Yuvarlana yuvarlana geçer bulutlar, meler yanık yanık bağlı bir kuzu. Nahşuramda koskocaman dağ benim, nahşuramda ip incecik bir sızı. Ceylanları ceylan gibi çizmem ben, çizersem hilal boyunlu. Çiçekleri çiçek gibi çizmem ben, çizersem nakış nakış. Akarım ince ince de olurum nehir nehir. Kavgaları kavga gibi çizmem ben, çizersem türkü türkü. Yazmışlar benim için kocaman kitaplara, dışı yeşil yeşil de içi kırmızı. Neylerim ben kitapları, kocaman kitapları? Efendim okusun benim canım efendim. Okuş düğü salonlarda canım efendim. Okusun da büyüsün benim efendim. Okusun da biliversin aklımdan geçenleri. Ben işte hep böyle az gelişmişim. Yani ben çünkü evet az gelişmişim. Evet çünkü hayır, fakat ben işte az gelişmişim. Çok çalışmış, az gelişmiş ve işte yoksul düşmüş. Cephelerde, mahpuslarda aslanım aman. Kıtlıklarda, kıyımlarda kurbanım aman. Seçimlerde, sayımlarda ben varım aman. Kerpiçlerde, küllüklerde hayranım aman. Şenliklerde, şölenlerde ben yokum aman. Ben işte her nedense az gelişmişim. Çok çalışmış, az gelişmiş ve işte yoksul düşmüş. Demiri de kömürü de sökerim aman. Buğdayı da pirinci de ekerim aman. Çilem budur benim işte çekerim aman. Evet çünkü hay hay, fakat ben işte az gelişmişim. Yani ben çünkü evet hayır, fakat az gelişmişim. Ölüm kalım, kıtlık kıyım ben varım aman. Bayramlarda, seyranlarda ben yokum aman. Soygunlara, vurgunlara hayranım aman. Vatan, millet, Allah, patron kurbanım aman. Kalabalık ve karanlık türküyüm aman. Benim için demişler ki kocaman kitaplarda, dışı yeşil yeşil de içi kırmızı. Neylerim ben kitapları, kocaman kitapları? Efendim okusun benim, canım efendim. Okusun da biliversin aklımdan geçenleri. Okusun da açıversin gözünün şafağını. Turnalar çizeyim gurbetlerime, ağıtlar düzeyim yiğitlerime. Kelepçeler vurulsun bileklerime. Okusun da büyüsün benim efendim. Yumuşacık salonlarda canım efendim. Ve der ki şakıyan kuş, yarılan nar, deliren ateş. Bu ne çapraz gidiş ey Bekleroğlu? Uşak maddi seyretmez de Brecht'i, efendisi Puntilas'ı seyreder. Bu ne çapraz gidiş ey Bekleroğlu? Volga mahkumlarına mahkumlar değil, aristokrat salonlarda efendiler içlenir. Damarı Pir Sultan damarı, damarı Robson damarı. Gelir uğul uğul yeraltı nehirlerinden, gelir ve bulur yüreğimizi damarı, kavga damarı. Bu ne biçim düzen hey Bekleroğlu? Öfkesi sesinden büyük, sesi ününden kocaman ruhi suyu. Şu benim her dalı bin dert açan çıra çakmak ülkemde, şu benim yürekleri çıra çakmak tutuşanlarım değil, İstanbul sosyetesi alkışlar. Gelin canlar bir olalım, tevekkel tü teâlallah. Vurun kanatlarınızı karanlığa kuşlarım, geçin sıcak ırmakları kuşlarım, kızıl ırmak, kızıl ırmak akın kuşlarım. Ay doğar bedir bedir, yel eser ılgıt ılgıt. Sırıtır sıram sıram el kapıları, el kapıları da kölelik kapıları, kul olur yiğit. Ay doğar hilal hilal, gün doğar devrim devrim. Sırıtır sıram sıram el kapıları, el kapıları da kölelik kapıları, kurtulur yiğit. Yeşil içinden gelir bu kahkahanın, kırmızısı Afrikalardan. Ve dünya dünya olur diyorum hey Bekleroğlu, yaşamak yaşamak. Gün gelir biz de görürüz yedi rengini deryaların. Gün gelir biz de ölürüz hey Bekleroğlu, yaşamak gibi güzel. Süzüp süzüp güneşi bereketlerden, Çin'den, Hindistan'dan, Amerika'dan taze bir kan gibi dolaşırız biz de bu yeryüzünü. Vatan topraksa eğer, ormansa, nehirse, madense vatan, işçiyse, köylüyse, aydınsa vatan, yani yapıp yaratmaksa her şeyi yeni baştan, sevmeyi yeni baştan, alkışı yeni baştan, bir hesabı vardır bunun sorulur. Bu hesabı soracaklar bulunur. Ak gün kara günden öcünü alır bir gün, ürker altınlı yiğitliğin senin ey bunak düzen, ürker bu yağma saltanatın. O kanlı karanlıktan kopup gelen bebeğin güneş renkli ilk çığlığından Leninler olur bu çığlık hey Bekleroğlu, Markslar, Maolar, Mevlana'lar, Mustafa Kemaller olur hey Bekleroğlu, Galileler, Gagarinler, atsız ustalar ve sen olursun işte hey Bekleroğlu, kıtlıklarda, kranlarda, kurtuluşlarda. Uyan ey köşem bucağım, kırık kolum, iğri boynum, sağır kapım, dilsizim. Vaktidir direnmenin, vaktidir şimdi. Karataş'ın göbeğinde güzel gün, Karataş'ın göbeğinde mutluluk. Karataş çatladı çatlayacak. Proton 1, Mariner 4. Anamın ak sütü gibi biliyorum ki, aynı kafadan doğma aynı ellerden çıkmadır. Ve aynı amaçlarla dönmeseler de uzayda, anamın ak sütü gibi biliyorum ki, bir mariner işçisi de özlemektedir barışı, en az bir proton işçisinin sevdiği kadar. Silah ve şarkı. Ben bütün karanlıkları bunlarla yendim. Sesimde benim iki yumruk gibi yan yana dövüşüyorlar, Spartaküslerle Vietkonglar. Yüreğimde benim ette bıçak gibi yatıyor yarım kalan şarkıları yiğitlerimin. Öfkemde benim çok dallı bir ağaçtır özlemek, doymadan gidenlerimin göz bebeklerinden. Yürüdüm üstüne üstüne bunca yıl, geçtim dikenli tellerini yasakların bir bir. Tavında demir, tavında toprak ve tavında yürek gibi kabarık ve alıngan, dokundum ateşli kabuğuna güzelin, iyiyin, gerçeğin, soyundum kötülüklerden çırçıplak. Dünyanın tepesinde bir avuç ışır, karga kanat çırpsa uykuları karışır. Yağmalanmış emeklerden gelir soylulukları, yağmalanmış özgürlüklerden dinleri, imanları vurgun kelepir. Toprağın memeleri, altın ışıltılı kumları kıyıların, emeğin çiçekleri hep onlar için. Hep onlar için takvimlerin mutlu günleri, içimizin karanlığı, soframızın öksüzlüğü, hiç gülmemesi yüzlerimizin hep onlar için. Adları Morgan da, Osman da filan da olsa, İsa'cı da olsalar Muhammedçi de, iki Dallas domuzu gibi benzerler birbirlerine. Kara günler için kaldırırlar kadehlerini Adanalı bir toprak ağasıyla Detroit'li bir otomobil fabrikatörü. Dünyanın tepesinde bir avuç ışır, dinleri imanları vurgun kelepir. Şarkılarda bile istemezler güzel günleri. Ve bacakları Churchill zaferi çizerken havalarda Mussolini'nin öter faşizm düdücükleri. Yankee go home, cha cha cha, my darling America, my darling America. Bir oğlum olacak, adı Temmuz. Uykusuz, korkusuz, beter mi beter? Ben beynimi satarak yaşıyorum, o benden proleter. Bir oğlum olacak, adı Temmuz. Karataş'ın göbeğinde aşk. Karataş'ın göbeğinde barış. Karataş çatladı çatlayacak. Bende bitmeyen kavga, onda yeniden başlayacak. Bir oğlum olacak, adı Temmuz. Öfkede benden fırtına, sevgide deniz. Ne samanyollarının ulu kervanları susuzluğumun, ne kutup şafaklarında tanrılaşması ilkelliğimin, Temmuz gibi sıcak ve bereketli, Temmuz gibi uçsuz bucaksız. Bir oğlum olacak, adı Temmuz. Dilinde en güzel sesi Türkçemin, kulağı en yiğit şarkılarla delik. Korkak bir merakla değil yıldızlı karanlığı, Vivaldi'yi dinler gibi okuyup anlayacak. Ve belki de süt dişleri sürerken balaban bir Bursa şeftalisine, aydan kendi sesini dinleyecek, vahşi bir çiçek gibi açılmış gözleriyle. Ben ki yalın ayak bastım kızgın dişlerine açlığın, İri bir çizme gibi Balkanlara basarken faşizm, dağlarda silah atmayı sevdim. Ben ki silah taşıdım gizli gizli dünyanın bütün devrimlerine. Boşuna dönmüyor bu rotatifler, boşuna bağırmıyor bu kara, boşuna dinlemiyor bu korku kapımızı. Anamın ak sütü gibi biliyorum ki doyumsuz günlere doğacak Temmuz. Doyumsuz günler görecek. Hani şu hep andıkça sızlatan yüreğimizi, hani şu hep dalıp dalıp gittiğimiz andıkça, beklediğimiz, beklediğimiz, beklediğimiz ve tam görecekken göçüp gittiğimiz günler gibi günler, ama mutlaka Karataş'ın göbeğinde aşk, Karataş'ın göbeğinde barış. Karataş çatladı çatlayacak. Ben direndim yorulmadım, o yorulup yıkılmayacak. Vurun kanatlarınızı karanlığa kuşlarım, geçin sıcak ırmakları kuşlarım, kızıl ırmak kızıl ırmak akın kuşlarım. Ankara, Temmuz 1965. Köprüye varınca köprü yıkıldı. Hasan Hüseyin bu şiiri Temmuz 1965'te bitirdi. Karısı gebeydi. Protonlar, lunalar, marinerler cirit atıyorlardı uzayda. Kızılırmak akıyordu, köprü çürüktü. Bir çift angut olurdu bırakılmış akşamlar. Anguda silah sıkılmaz. Kızılırmak aka aka, dalga taşı oya oya, türküler çoğala çoğala, öfkeler kızara kızara, ve bir gelin alayıydı, çekip giderdi allı pullu. Göçtü köprü, kaptı sular gelini, ve attılar gitti gider. Dediler, kızılırmak nettin allı gelini, demediler, çürük köprü nettin allı gelini. Ve işte bezirganlar gördüler yıldızlarının düştüğünü, çünkü öyle değil, böyle konulmuştu taş. Pencereler açıla açıla, kapılar kırıla kırıla, kızılırmak aka aka. 6 Ağustos 1965 bir oğlu oldu Hasan Hüseyin'in, adını Temmuz koydu. Bebek indi raftan, kızılırmak çıktı rafa. İstanbul'dan bir yayın evi aldı onu raftan, götürdü İstanbul'a. Temmuz büyümekte, kızılırmak uyumakta. Aradan geçti aylar, bir gün çıka geldi kızılırmak İstanbullardan. Köprü çürüktü, duvara pencere nasıl açılır? Kızılırmak aka aka, dalga taşı oya oya. İstanbul'u yayın evi ı-ıh dedi, kızılırmak çıktı rafa. Denizin altı balık, üstü gemi. Ya balık çıkar üste, ya martı iner alta. Bugün değilse yarın. Temmuz büyümekte, kızılırmak uyumakta. Gider köprü, kalır alacakaranlıkta bir çift angut oralarda. Bir gün dedi ki Ankara'da bir derginin sahibi, çoktandır şiir vermiyorsun dergiye. Düşündü Hasan Hüseyin, vereyim dedi. Kızılırmak'tan bir bölüm vermek istiyordu. Dergici, şunun tümünü ben bir okuyayım dedi. Ertesi gün hepsini yayımlayalım dergide diye önerdi. Düşündü Ozan, basım evleri, dizgi, baskı, bir sürü yanlış. Oysa hemen okura ulaşması gerekiyordu Yapıt'ın. Olur dedi. Ertesi gün şu derginin sorumluluğunu da sen üzerine alsana dedi dergici. Olur dedi Ozan. Ve Kızılırmak o derginin Eylül 1966 sayısında çıktı. ilgi büyük oldu. Bir gün bir genç geldi, Hasan Hüseyin'in çalışmakta olduğu Akis dergisinin bürosuna. "Abi," dedi, "çok büyük bir şiir bu, kitap halinde bastıralım, herkes okusun bunu." Düşündü Hasan Hüseyin, "olur," dedi. Kızılırmağa o genci alıp gitti. Egemen sınıflar iktidarı temel hakları korumak için kanun tasarlamıştı. Buzlar çözüldükçe, dolu yağdıkça, yel estikçe kızara köpüre akıyordu Kızılırmak. 1966 yılı Aralık ayının son cumartesisi. Kızılay'da bir kitap evinde imza günü düzenlenmiş. Hasan Hüseyin orada, dostlarına Kızılırmağı imzalayacak. Kitap öğleden sonra alınabildi basım evinden. İmza günü 4 saat sürdü. Saat 20'de ODTÜ'den bir araba geldi, Hasan Hüseyin'i ODTÜ'ye götürdü. Şiir sanat gecesinde şiirler okudu Hasan Hüseyin, Kızılırmak'tan okudu. Coşkun bir gece oldu. Egemen sınıflar iktidarı, temel hakları koruma kanununa yer yapma çabasındaydı. Hava gergindi. Kızılırmak kızara köpüre akıyordu. 28 Ocak 1967, Cumartesi. Öğle sonu. Derginin bürosu, kimsecikler yok. Hasan Hüseyin telefonda, birileriyle şakalaşıyor. İnce, orta boylu, pardesülü bir genç adam girdi odaya. Elinde dürülü bir gazete, çekingen, kapıda durup bekledi. Telefon bitince konuştu. "Birinci şubedenim, basın savcısı sizi görmek istiyor, Kızılırmak'tan ötürü." Hasan Hüseyin, "olur, pazartesi uğrayayım," dedi, kibarca ayrıldı memur. Az sonra konuyu unuttu, Hasan Hüseyin işine daldı. 29 Ocak 1967, Pazar. Hasan Hüseyin, tipin düzenlediği gece için monolog, diyalog, güldürülü bir şeyler hazırlamaya çalıştı, yazdı, çizdi, beğenmedi, şöyle eğlenceli bir şeyler olsun istiyordu. Temmuz 5 aylık, ne bilsin neler hazırlamak gerektiğini. İki doğum bir arada, biri Kızılırmak, biri Temmuz. Mutlu sayılabilir Hasan Hüseyin. Karısı Azime basmış istifayı, Temmuz'u büyütüyor. Mutfakta zeytin ekmek, şişede süt, sobada kömür. Vız gelir gerisi. Nasılsa baharın sonu yazdır. 30 Ocak 1967, Pazartesi, saat 14. Entertip çalışıyor, baskı makinesi çalışıyor. Dergide çalışma günü. Hasan Hüseyin savcılığa kadar gidip geleyim dedi muhabirlere ve çıktığı kar atıştırıyordu. Çevrintili bir kardı. Açlık duydu Hasan Hüseyin, peynirli bir sandviç yedi çabucak. Ulus'taki heykelin oradan yukarıya doğru çıktı. Fırtına ve kar dağıtmıştı insanları. Kalabalık değildi caddeler. Suratsız bir gün. Basın savcı yardımcısı çekti masanın köşesini, çıkarttı bir dosya. Kızılırmak sayfa sayfa, dize dize çizilmişti kırmızı kalemle. "Bilir kişi suç buldu kitapta," dedi savcı. "Olamaz," dedi Hasan Hüseyin. "Tutanak yazıldı, imzalandı." "Bir dakika," dedi savcı, danışmaya gitti. Döndü. "Bir dakika bekleyin dışarıda." "İyi ya." Beklemeye durdu Hasan Hüseyin. "Ne oluyor?" dediler salondakiler. "Bilmem," dedi. "Sulh ceza yargıcının kararı. Tutukluyorum." Soğuk, buz, karanlık. Fakat hapishanenin kırmızı arabası Hasan Hüseyin'i alıp götürdü. Ankara Merkez Cezaevine soktu. Hasan Hüseyin, Kızılırmak adlı yapıtından ötürü komünizm propagandası yapmak suçuyla Türk Ceza Yasası'nın 142. maddesi uyarınca tutuklanmıştı. 30 Ocak 1967. Ertesi günkü gazeteler başlık çektiler. Kızılırmak dondu. Deliği boyladı. Gerçekten de Kızılırmak 15 yıldır ilk olarak donuyordu. Oysa çağal çağal akıyordu beriki Kızılırmak. Kızara köpüre akıyordu. Ve alacakaranlıkta bir çift angut öylece duruyordu oralarda. Ve 9 Mart 1967, Hasan Hüseyin, Merkez Cezaevinin 9. koğuşundan alındı, bileklerinde demir kelepçe, adliye koridorlarını dolduran kalabalığın arasından güçlükle geçirilerek 3. Ağır Ceza Mahkemesi salonuna getirildi. Savunma avukatları Halit Çelenk, Niyazi Ağarnaslı, Minnetullah Haydaroğlu. Savunma uzun ve coşturucuydu. Mahkeme Hasan Hüseyin'in tutuklu olmayarak yargılanmasına, yapıtın yeni bir bilirkişi kuruluna incelettirilmesine karar verdi. Gazeteler başlık çektiler. Kızılırmak taştı. Gerçekten de Kızılırmak'ın buzları çözülmüştü. Bir hafta sonra avukat Niyazi Ağarnaslı'ya bir motosiklet çarptı, ölümün kıyısına bıraktı değerli hukukçuyu. İkinci bilirkişi kurulunun 3 profesörü oy birliğiyle Kızılırmak'ta 142. maddeye göre suç bulunmadığını bildirdi. Savcı üçüncü bir bilirkişi istedi. Üçüncü bilirkişi kurulunun 3 profesöründen ikisi Kızılırmak'ta 142. maddede tanımlanan suçun bulunmadığını bildirdi. Savcı yine de Hasan Hüseyin'in mahkumiyetini istedi. Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesi Hasan Hüseyin Korkmazgil'i 3 yıl ağır hapse, ayrıca sürgün ve medeni haklardan memnuniyet cezasına mahkum etti. 25 Kasım 1968. Bir üye muhalif kaldı, sağcı gazeteler başlık çektiler. 3 yılı yedi. 10 Eylül 1969 Yargıtay 1. Ceza Dairesi mahkumiyet kararını esastan bozdu. Hasan Hüseyin'i vekili Halit Çelenk savunmuştu. İki üye muhalif kaldı. Yargıtay'ın kararı Hasan Hüseyin'e 26 Eylül günü özel yoldan bildirildi. Ozan o günlerde tip milletvekili adayı olarak Çorum köylerine dolaşıyordu. 1 Ekim 1969 günlü gazeteler Kızılırmak şairi hakkındaki mahkumiyet kararını Yargıtay esastan bozdu diye yazdılar. Sağcı basın sustu. İşte Yargıtay'ın ilamı. Yargıtay ilamı. Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay 1. Ceza Dairesi. Esas No. 1969/257. Karar No. 1969/2398. Tebliğname 1-B/17. Yayın yoluyla komünizm propagandası yapmak ve komünizmi övmekten sanık Hasan Hüseyin Korkmazgil'in Türk Ceza Kanunu'nun 142'ye 4, 6, 173'e 3 ve 31. maddelere uyarınca 3 sene ağır hapsine ve cezası kadar kamu hizmetlerinden yasaklanmasına ve Kayseri'de ikamette 1 sene müddette genel güvenlik gözetimi altında bulundurulmasına dair Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen 25-11-1968 gün ve 1967'ye 59 esas ve 1968'e 292 karar sayılı hükmün duruşmalı olarak Yargıtay'ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş ve para yatırılmış olduğundan dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne gönderilmekle duruşmalı olarak yapılan inceleme sonunda aşağıdaki karar tespit edildi. Sanık Hasan Hüseyin Korkmazgil tarafından yazılıp yayınlanmış olan Kızılırmak adlı şiir kitabında açlıktan, sefaletten, geri kalmışlıktan, vurgunculuktan, sömürülmeden ve emperyalizmden şikayet edilerek bunlar üzerinde kurulmuş olan düzenin değiştirilmesi özleminin ifade edildiği görülmüştür. Gerekçeli kararın ikinci sayfasında, kitabın 11. ve 12. sayfalarında demokrasinin yerildiği yazılıysa da bu sayfelerde böyle yermeye rastlanmamış ve ancak 12. sayfada New York'ta vurgunun, soygunun döllendiğinden ve Washington ağalarının platin dişlerinden söz edilmesinin ise demokrasiyi yermekle bir ilgisi mevcut bulunmamıştır. Kararın 3. sayfasında kabul edildiği gibi kitabın 25. sayfasında sanığın istediği rejimin gelmesine devlet silahının engel olduğu ifade edilmiş olmayıp, gözü gibi koruyup kolladığı devlet silahının yoksul yetimlere doğrultulduğu öne sürülmüştür. Sanığın gelmesini istediği ve beklediğini söylediği düzenden komünizmi kastettiğini kabule elverişli bir sebebe de rastlanmamıştır. Türk Ceza Kanunu'nun 141. maddesinin 1. fıkrasında sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü tesis etmeye, sosyal bir sınıfı ortadan kaldırmaya veya memleket içinde müesses iktisadi veya sosyal nizamlardan herhangi birini devirmeye matuf faaliyetler ve 142. maddenin 1. fıkrasında da yukarıda yazılı fiilleri işlemek için propaganda yapmak ve bu maddenin 4 sayılı bendinde ise bu fiilleri övmek suç sayılarak ceza müeyyidesine bağlanmış ve incelenen kitapta ise kanunun suç saydığı bu fiillere rastlanmamış ve bir memlekette açlığın, yoksulluğun, sefaletin mevcudiyetinden bahsedilmesi ve mücerret emperyalist düzenin ve sömürücülüğün yerilmesinin ve sömürücülüğe, vurgunculuğa yol açan emperyalist düzenin değiştirilmesi gerektiğinin savunulması, yukarıda yazılı kanun hükümlerine göre suç teşkil etmemiş olduğu halde bir takım yorum ve istidlallerle yazılı şekilde hükümlülük kararı verilmesi, yolsuz, sanığın ve duruşmalı inceleme sırasındaki müdafiinin temiz itirazları bu itibarla varid olduğundan, tebliğnamedeki onama isteğinin reddiyle hükmün ceza muhakemesi kanununun 307, 308 ve 321. maddeleri uyarınca bozulmasına, depo parasının geri verilmesine ve evrakın yerine gönderilmesine 10-9-1969 gününde oy çokluğuyla karar verildi. 10-9-1969 gününde verilen iş bu karar, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Burhanettin Damar'ın huzurunda ve duruşmada savunmasını yapmış bulunan sanık Hasan Hüseyin Korkmazgil müdafiyi avukat Halit Çelengin yokluğunda 6-9-1969 gününde usulen ve açık olarak anlatıldı. 16 Aralık 1969. Dosya yine 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Başkan, sanık vekili avukat Halit Çelenge sordu. Ne diyorsunuz? Sanığa sordu. Siz? ve savcı kalktı yerinden. Mahkumiyetini istiyorum dedi. 5 dakika ara. Karar. Yargıtay'ın kararına uyulmuştur. Bir üye yine muhalif. İşte 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin uyma kararı. 3. Ağır Ceza Mahkemesi, esas no 1969'a 279, karar no 1969'a 332, CS no 1967'ye 11, BS. Karar. Başkan, A. Fahri Yücel, 8675, üye Ali Bedirhanoğlu, 9366, üye M. Supi Balat, 11393, Katip İsmail Uyanık. Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Selahattin Yertut, 11485. Davacı K.H. Sanık Hasan Hüseyin Korkmazgil. Suç, komünizm propagandası yapmak. Suç tarihi Aralık 1966. Tevkif tarihi 30 Ocak 1967. Tahliyesi 9 Mart 1967. Komünizm propagandası yapmaktan sanık yukarıda açık kimliği yazılı Hasan Hüseyin Korkmazgil hakkında mahkememizden verilen 25-11-1968 tarihli mahkumiyet hükmü, sanığın temyizi üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin 26-9-1969 tarih ve 257-2398 sayılı ilamı ile bozularak, evrak mahkememize iade edilmekle bozma kararına uyularak yeniden yapılan açık yargılama sonunda gereği görüşülüp düşünüldü. Tafsilatı zabıtnamelerinde yazılı olduğu üzere sanığın komünizm propagandası yaptığından bahisle hakkında kamu davası açılmışsa da uyulan 26-9-1969 tarihli Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin bozma kararında açıklandığı üzere sanık tarafından yazılan Kızılırmak adlı şiir kitabında açlıktan, sefaletten, geri kalmışlıktan, vurgunculuktan, sömürülmekten ve emperyalizmden şikayet edilerek bunlar üzerinde kurulmuş olan düzenin değiştirilmesi özleminin ifade edilmek istendiği, kitapta kanunun suç saydığı fiillere rastlanılmamış bulunması, açlıktan, yoksulluktan ve sefaletten bahsedilmesinin suç teşkil etmemiş bulunması sebebiyle sanığın tekevvün etmemiş müsnet suçtan beraatine, üyeden Ali Bedirhanoğlu'nun muhalefet oyuna karşı talebe aykırı olarak oy çokluğuyla ve temyizi kabil olmak üzere verilen karar, sanık ve vekilinin yüzlerine karşı ve Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Selahattin Yertut huzuruyla açıktan okunup anlatıldı. 16-12-1969. Kızılırmak işte böyle beraat etti. Ve 3 yıl yayımlanamayan yapıtın ikinci basımı ancak Ocak 1970'te yapılabildi. Ankara 15 Ocak 1970 ve 7 Kasım 1971. Şakkul Kamer. Ayın yarılması, çatlaması. Aydaki gölgeler Muhammed'in mucize gösterip ayı yardığı, çatlattığı biçiminde dinsel bir inancın doğmasına yol açmıştır. Mayonezli Kirena. İkinci Dünya Savaşı günlerinde bazı ülkelerde emperyalist ordu komutanlarına tepsi içinde sunulan çocuk ölüsü.